राज करो श्री गोकुल जुग जुग राज करो जुग जुग राज करो श्री गोकुल जुग जुग राज करो यह सुख भजन प्रताप तेज ते यह सुख भजन प्रताप तेज ते छिन इत उत न करो जुग जुग राज करो श्री गोकुल जुग जुग राज करो तप हरो पतितन तप हरो जुग जुग राज करो श्री गोकुल जुग जुग राज करो विदित दीनी गति बेतन विश्व विदित दीनी गति बेतन क्यों न जगत धरो जुग जुग राज करो गोकुल जुग जुग राज करो श्री वल्लभ कुल कमल अमल रवि मकरंद भरो यश मकरंद भरो जुग जुग राज करो श्री गोकुल जुग जुग राज करो नंददास प्रभु षट गुण संपन्न नंददास प्रभु षट गुण संपन्न श्री विठलेश्वरो श्री विठलेश्वरो राज करो श्री गोकुल जुग जुग राज करो जुग जुग राज करो।